Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016... heeft mogelijk een handlanger gehad die later het land is uitgezet. Duitsland gaat de zaak onderzoeken. De Tunesiër Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek en doodde zo 12 mensen. Hij ontkwam en werd later doodgeschoten door de politie in Italië. De handlanger zou hem hebben geholpen te vluchten. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe iemand een man neerslaat met een stok, zodat Amri weg kan komen. De helper was volgens een Duits blad een agent van de geheime dienst van Marokko. Mogelijk een dubbelspion. De leider van de afdeling Geleend van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer verboden wapenbezit en afpersing. Leden die zich niet aan de regels hielden werden door de mannen mishandeld. Bij invallen zijn grote sommen gelds, wapens en motoren in beslag genomen. In het clubhuis in Geleend trof de politie ook een Kalasjnikov aan waarmee was geschoten. Auschwitz-overlevende Frida Menko is overleden. Ze is 93 geworden. Frida Bromet Menko werd in 1944 via Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz afgevoerd. Ze verrichtte daar dwangarbeid en werd ernstig ziek. Ze overleefde het kamp ternauwernood. Menko is altijd het verhaal blijven vertellen van de vernietiging van de Joden in documentaires en televisieprogramma's en vooral op scholen. Na de oorlog speelde ze een belangrijke rol in de liberaal-Joodse gemeenschap. Daarvoor kreeg ze in 1991 een koninklijke onderscheiding. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven nul langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, die blijven in het noordoosten wat hangen, maar verder is er zon en het wordt tussen de 11 en de 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Weet je nog, die housewarming, waar al je vrienden waren en waar die waanzinnige groepselfie werd gemaakt, die viraal ging op social en waar al je vrienden in zijn getagd, behalve jij, omdat jij net daarvoor zei... Nou jongens, ik ga er vandoor. Morgen nog de sporten. Jullie veel plezier, hè? Kijk, en daarom is er Heineken 0.0. Zodat jij gewoon kunt zeggen, ik was erbij. Heineken 0.0. Now you can. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel €100.000. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Het laatste uur van Langs de lijn en omstreken met nog live voetbal. Zometeen meer over VVV tegen Heracles. Het is daar nu nog 0-0. In Heerenveen dan wordt komend weekend geschaatst op de WK Sprint. We blikken zo meteen vooruit met de Nederlandse coaches van de Japanse sprinters Johan de Wit en Dennis van der Geun. En dan het opmerkelijke verhaal bij de amateurclub Argon. De complete spelersgroep van het eerste elftal heeft daar het vertrouwen van in de trainer opgezegd. En waarom dat is, dat horen we zo van de voorzitter. En een 10:30 aandacht voor Telstar in de Eerste Divisie. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. 3 jaar geleden zei Daan Bovenberg het voetbal vaarwel. 27 jaar. Toen koos de speler van Excelsior voor een maatschappelijke carrière. Hij ging werken bij ING. En nu keert Bovenberg terug. Op 30-jarige leeftijd wordt hij de commercieel directeur van de Kralingers. En bij Chelsea zijn er voorlopig geen transfers. Althans, geen inkomende. Geen nieuws, dus zou je zeggen, toch wel. De club heeft een transferverbod gekregen omdat ze spelers aantrokken die jonger waren dan 18. Het gaat om 29 minderjarige spelers. En de club moet ook een 500.000 betalen. Chelsea gaat in beroep. En Tim Wellens is op dreef in de ronde van Andalusië. De Belg stond al bovenaan in het klassement en won vandaag ook de tijdrit. Het is voor het eerst dat Wellens een tijdrit weet te winnen. Steven Kruiswijk werd in de tijdrit vierde en heeft ook die positie in het klassement. Zijn achterstand op Wellens is 18 seconden. Judoka Tonike Tjakadua heeft op het Grand Slam toernooi in Düsseldorf brons veroverd in de klasse tot 60 kilo. Voor de Vries is dit zijn eerste plak op het hoogste niveau. En dan het duel tussen VVV en Heracles. Dat heeft vanavond een tijdje stilgelegen, lange tijd zelfs, na een zware blessure van VVV-speler Gerald Promes. En daardoor is de wedstrijd nu nog steeds bezig. Met nog een kleine 10 minuten te gaan, staat het daar nog steeds 0-0. Maar wij gaan naar Richard van der Made, want er is een strafschop. Ja, en het is Mo Osman die hem verzilvert in de 83ste minuut. Heracles komt tegen de verhouding in. Want zo eerlijk moeten we zijn in de tweede helft op 0-1 in de slotfase. De VAR-videoscheidsrechter dus heeft naar de situatie gekeken. Een duw van Reuzeler, centrale verdediger, in de rug bij Duarte. Maar uiteindelijk werd de penalty gegeven en de bal prima ingeschoten, onberispelijk door Mo Osman, de middenvelder van Heracles. Heracles een uitcomplex in de tweede seizoenshelft. Het wint nauwelijks, pakt nauwelijks punten buiten Almelo. Maar nu lijkt het misschien wel de 3 punten te gaan stelen hier bij VVV. Want de thuisploeg is zeker in de tweede helft veel beter. Het gaat nu wisselen. Het brengt Jonathan Opoku. En ik denk dat het Reuzeler, zo gauw even niet gezien, hij is eruit gegaan. Nu een lange bal naar voren van Rutte. De kans in de tweede helft zijn voor VVV geweest. Met Susic, met Joosten. Een keer met Malapa ook. En zelfs Van Ooyen een paar minuten geleden. Nu wordt de bal weggeramd door Breukers. Het is overleven. Duarte, ook hij is zojuist in de ploeg gekomen bij Heracles. Krijgt dan een duwtje van Ooyen. Spel gaat door. Voordeelregel goed toegepast. Want Heracles blijft in balbezit. Duels worden veel gewonnen op het middenveld. Door die fysieke sterke spelers van VVV. Nu gaat de bal over de zijlijn via Sibora, druk gezet door Joosten. Ingooi is er dan voor de thuisploeg met Rutte. Heeft een gele kaart op zak. Nu is het Seuntjens met een heel aardig balletje op Malapa. Maar daar is weer op tijd Blaswiets. Die keept toch ook een uitstekende wedstrijd. Net als zijn collega Oenerstal. Daar was eindelijk de kans voor de topscorer van VVV. Malapa in de 85ste minuut. Niet veel van hem gezien. Maar dit had misschien wel de 1-1 kunnen zijn. Maar draaide niet snel genoeg weg. We zitten dus in de slotfase. Het is spannend. Heracles op 1-0 door een penalty. Ik denk een terechte strafschop gegeven door de scheidsrechter Erwin Blank. Goal gemaakt dus door Mo Osman. Ja, een heuse kraker vanavond in de Nederlandse voetbalcompetitie voor de vrouwen. Waar Ajax in eigen huis speelde tegen PSV. Voor de Eindhovenaren was het eerste duel in de kampioenspool. Verdedigster Aniek Nauw is een van de grote talenten bij PSV. Nu aan de lijn. Dag Aniek, goedenavond. Goedenavond. Tenminste, dat is de vraag, want ik weet niet hoe het is afgelopen. Is het een goedenavond? Nee, helaas voor ons niet. Oeh, want? Ja, helaas hebben we 1-0 verloren. Oh, ja, daar word je niet vrolijk van. Nee. Was het verdiend of niet? Ik denk dat het vrij gelijk opging. Maar, ik denk gelijk spel was meer verdiend. Maar ja, uiteindelijk zijn hun degenen die scoren en winnen. Ja, zo werkt dat nou eenmaal in het voetballen. Dat weet jij als geen ander. Hoe zat je zelf in de wedstrijd? Heb je wel lekker gespeeld? Op zich denk ik dat het wel redelijk ging. Alleen, ja, natuurlijk moet het team het goed doen. Wil je winnen en dan maakt niet uit hoe goed je zelf speelt. Dan is verliezen is verliezen. Ja, merk je bij de fans die mee zijn en in de spelersgroep dat dit toch wel een speciaal duel is? Ja, je merkt wel aan de fans. Zijn altijd al meer dan normaal. En je merkt wel dat het toch wel een topper is. Ja, maar Twente en ADO ook, hè? Is dat dan, of is dat anders? Wat zeg je? Met Twente en ADO ook. Dat zijn toch ook wat toppers als je daar tegen speelt? Of is dat toch anders? Ja, dat is ook een top, maar ik denk ja. Ajax, PSV, ja, blijft bij de mannen en de vrouwen, ja, dat blijft toch iets speciaals. Het wordt wel goed aangepakt, hè, bij PSV, die vrouwentak. Jullie eindigden in de reguliere competitie als eerste. Wat voor aanpak is dat nu? Hoe moeten we dat zien? Qua competitie? Ja. Nou, gewoon de hele aanpak wat met betrekking tot het vrouwenvoetbal bij PSV. We hebben de indruk dat dat nu gewoon wat serieuzer wordt genomen dan andere jaren. Ja, het begint inderdaad steeds serieus te worden. Vanaf volgend seizoen komt er ook voor een jong team bij PSV. Dus ik denk dat je daarin ook ziet dat het groeit. En dat PSV er hard aan het werken is om het vrouwenvoetbal omhoog te tillen. Even over jouzelf. Je bent afgelopen week eens opgeroepen voor het Nederlandse vrouwenelftal. Mee ga je doen aan de Algarve Cup. Daarin speelt Oranje tegen Spanje en Polen. Voor jou is het, begreep ik, de derde keer dat je erbij zit. Maar je wacht nog op je officiële debuut. Wat moet je eraan doen om dat echt voor elkaar te krijgen? Ik denk gewoon hard mijn best doen en alles blijven geven. En dan laten zien dat ik er klaar voor ben. Ja. Maar leg eens uit, hoe doe je dat dan? Ja. Yeah. Gewoon op trainingen, gewoon alles geven en laten zien hoe graag je wil en gewoon je best blijven doen. Ja. Je bent de enige PSV'er in de selectie, terwijl jullie koploper waren in de Eredivisie. Hoe kan dat nou? Dat zou ik ook niet weten. Ligt aan de coach en hoe je speelt, weet ik ook niet precies hoe het zit. Ja. Ben je er wel trots op? Wat? Ben je er trots op? Ben je trots? Ja, zeker. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, maak jezelf nog trotser door je debuut te maken. We wensen je heel veel succes. Dankjewel voor nu, hè? Ja, dankjewel. Goed, dag. Aniek Nouwen was dat, verdedigster van de PSV. Dat dus met 1-0 verloor van Ajax. En we gaan naar Richard van der Made. 88ste minuut, 0-1. Heracles staat dus op voorsprong. Het is tegen de verhouding in en daar komt de laatste wissel aan de kant van VVV. Het is J. Roy Grot die erin gaat komen voor de laatste minuten. En het is Van Ooyen die naar de kant wordt gehaald. Kreeg een grote kans een aantal minuten geleden om de 1-0 te maken. Even later uit een strafschop viel de 0-1 van Mo Asman. Na een duwfout in het strafschopgebied. Niet slim van Reuzeler in de rug bij Duarte. En ik denk een terechte beslissing van Erwin Blank door de bal op 11 meter te leggen. Het zou een gestolen overwinning zijn, vind ik, voor Heracles. Want in de tweede helft was VVV duidelijk beter. Maar je ziet nu dat de ploeg van Maurice Stijn toch een beetje geknakt is. Daar een sliding op de bal. Het is een harde wedstrijd ook met veel gele kaarten van Post. Peterson beklaagt zich. Was vooral gevaarlijk in de eerste helft. Ligt daar nog op het kunstgras. Kijkt eens om zich heen. Maar het spel gaat gewoon verder. Nu met de ingooi. De verre ingooi van Rutte. Natuurlijk richting Malapa. Het aanspeelpunt voorin. Moet nu achter de bal aanschokken, maar laat hem lopen. Gaat een ingooi worden voor VVV dat natuurlijk haast heeft. 89 minuten inmiddels op de klok. Ik ben benieuwd hoeveel er nog bij gaan komen als Heracles deze belangrijke wedstrijd wint. Tussen twee concurrenten die allebei nog jagen op een plek in de play-offs. Dan doet de ploeg van Frank Wormoed uitstekende zaken. Eerst de voorzet van Joosten. De bal valt daar bij de tweede paal. Wordt teruggelegd door Koem. Dan komt daar het schot van Seuntjens. Nee, het is Opoku. Opoku nog een keer. Bal blijft daar half een beetje liggen. En dan wordt hij nog aangeraakt door Van den Buis. Gaat de bal over de achterlijn en komt er een corner voor VVV in de laatste minuut. Ik zie dat de keeper ook mee naar voren gaat. Nu al, terwijl de blessuretijd nog niet is ingegaan. Maar waarom ook niet? Het is Lars Oenerstal belangrijk in de eerste helft geweest. Met een aantal puikenreddingen. Vooral op schoten van Peterson. Die zich nu meldt in het strafschopgebied. Er wordt veel bewogen. De corner wordt getrapt door Joosten. Dan gaat Malapa de lucht in. De bal wordt bij de tweede paal weggehaald. Nog een keertje geschoten. En dat is dan een schot uit de draai van J. Roy Grot van een meter of 17. Bal gaat over het doel bij Blaswiets. En dan komt het bord. Het bord dat omhoog is gegaan. 3 minuten komen er extra bij. Als Heracles wint, 3 punten pakt, dan stijgt het op de ranglijst van de 7e plek naar de 5e plaats. Dat zou natuurlijk bijzonder knap zijn met 35 punten. En dan mag je toch echt serieus gaan denken aan de play-offs om Europees voetbal voor Heracles. Dat sowieso natuurlijk goed presteert de laatste tijd. De overwinning op Ajax, een echte stunt in Almelo, ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. Vorige week de 6-0 met 4 goals van Dalmau, die er vandaag niet bij is vanwege een schorsing tegen Fortuna Sittard. Bal wordt weggeramd en opgevangen door VVV. Bal gaat naar de rechterkant. Daar ligt wat meer ruimte in. inderdaad met Rutten. Ook hij kreeg al geel. Bal wordt in het strafschopgebied geslingerd. Weggekopt door Rosman. Opgevangen door Opoku. Punt strafschopgebied. Opoku gaat de bal richting Malapa brengen. Die neemt hem wel aan met zijn borst. De bal gaat even terug naar Seuntjes. Nog altijd Malapa. En dan gooit daar weer een verdediger zich voor Malapa. Dat is in dit geval Van den Buis. Haalt daar heel veel weg in het strafschopgebied van Heracles. Maar het is nu echt overleven met kunst en vliegwerk voor Heracles. En er komt nog een corner. Misschien wel de laatste van deze wedstrijd. Met Patrick Joosten. Weer is Lars Oenerstal, de keeper van VVV, meer naar voren gegaan. Daar gaat hij de lucht in. Oenerstal, maar raakt die bal niet goed genoeg. Schampt hem eigenlijk een beetje. En dan is het een keepersbal, denk ik inderdaad. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien voor Blaswich. En die neemt natuurlijk alle tijd om de bal klaar te leggen op zijn 5 meter. Een penalty zal deze wedstrijd waarschijnlijk dus gaan beslissen. Een strafschop onberispelijk binnengeschoten door Mo Osman. Blank geeft nog eens aan, de scheidsrechter, dat die trap van Blaswich nu heel snel moet gaan komen. Laatste minuut van deze wedstrijd, die vooral in de tweede helft gemaakt werd door VVV. Bal gaat nog een keertje naar voren richting Opoku. Opoku wordt daar op de huid gezeten door Van den Buis en ook door Ciborra. Maar hij is er wel langs. Kan hij hem nog binnenhouden? Nee. Wat wordt er dan gedaan? Het is een corner. Ja, inderdaad. Een hoekschop nog voor VVV. De allerlaatste, denk ik. En het publiek, spannend is het hoor, in de koel. Dat gaat nog één keer achter de thuisploeg staan. In dit heerlijke, knusse, authentieke stadionnetje. En voor de derde keer gaat hij daarmee naar voren. Lars Oenerstal, die grote man van 1,90 meter. Daar wordt de bal nog aangeraakt van dichtbij door Patrick Joosten. Het zit VVV ook niet mee. De kopbal van Malapa. En dan van dichtbij is er nog een kans voor VVV om 1-1 te maken. Maar het zit er niet in voor de ploeg van Maurice Stijn. Die een aantal weken geleden in dit stadion ook al verloor van Emmen met 3-2 in de slotfase. En ook nu een late goal van Heracles. Dat heel weinig in de melk te brokkelen had in de tweede helft. Maar dus wel door die penalty. Een domme overtreding van Reuzeler. Deze wedstrijd zeer waarschijnlijk gaat winnen. Of gaat het toch nog anders worden? Nu is het Heracles aan de bal. Dan is er dus niet veel aan de hand met Peterson. Bal naar de buitenkant. Naar Kuwas. Weinig van gezien. Blijft toch echt een momentenvoetballer. Kuwas nog altijd met 3 verdedigers van VVV. Wordt daar tegen de grond gewerkt. VVV moet er dan snel uit. Met een lange bal naar voren richting Joosten. Kopduel met Ciborra. Joosten wint dat maar half. En dan daar het eindsignaal van scheidsrechter Erwin Blank. Heracles wint. Het pakte 3 hele belangrijke punten in de strijd om de play-off plaatsen in de Eredivisie. En VVV, spelers die vallen neer op het gras, dat verliest hier vanavond met 1-0. Een wedstrijd overigens die duidelijk wordt overschaduwd door die hele zware blessure al in de 6e minuut van Gerald Promes, de 34-jarige verdediger van VVV, die heel ongelukkig bleef hangen in het kunstgras. Gevreesd wordt voor een hele zware blessure, een knieblessure voor Promes. Duel werd bijna 20 minuten stilgelegd. En uiteindelijk na 90 minuten voetballen verliest VVV dus ook nog eens de wedstrijd van Heracles met 1-0. Een penalty van Mo Osman betekende de enige goal van deze avond. Be mine. Rondé. Het is 9 minuten voor 10:30. En Johan de Wit was als schaatsbondscoach van Japan de gevierde man op de Olympische Spelen vorig jaar. Zijn allrounders die verlieten Pyeongchang met gouden, zilveren en bronzen medailles. Sinds dit jaar heeft de Wit ook de Japanse sprinters onder zijn hoede. Samen met een andere Nederlandse coach, die heet Dennis van der Gun. En daarom kijkt Steven Dalebout met die twee vooruit op de WK Sprint die dit weekend in Heerenveen wordt gehouden. 3, 2, 1, smile. Op straat in Japan kan het maar zo gebeuren dat Johan de Wit gevraagd wordt om een handtekening of foto. Oké. Japan wordt de Olympisch kampioen als ze blijven staan. De vrouwen van de Wit, die doen iets bijzonders. Het werk van de Wit van de afgelopen jaren werd zo gewaardeerd dat hij voor dit seizoen in Japan een andere functie heeft gekregen. Ja, ik had vorig jaar de leiding over de allrounders. Dan ook de teampursuit en de lange afstand, middenafstand. En nu heb ik de sprinters bijgekregen. En ik ben eigenlijk een soort van hoofdcoach. Of ik ben hoofdcoach geworden. Ik heb de verantwoordelijkheid over alle groepen bij ons. De Wit stuurt een team van coaches aan en dus staat hij tegenwoordig ook zelf vaak naast het ijs. Grappé, ik kan een hondje rijden. Dit is Dennis van der Gun. Hij is sinds dit jaar onder de Wit komen werken als Japans sprintcoach. En in Tialf kijkt hij toe. Hup, hup, hup. Hoe schaatsers als Shinyama en Yamada zich voorbereiden op het WK. Van der Gun meet de rondetijden en schrijft ze keurig op in een boekje. Ja, natuurlijk wil je weten of je snel bent. Hè. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar goed, dat hangt ook een beetje van de ijscondities af. Dus ja, dat kunnen we ook altijd opmaken. Dus het is gewoon informatie, het is gewoon data. Dus die kunnen we altijd gebruiken. Dat is goed. Dat deed hij hier ook. Hij deed twee keer dezelfde fout. Goed je nou maar? Nee, jonge gasten allemaal nog. En we hebben er. Makitsui is dan de oudste. Die is heel ervaren. Maar die sprints zijn eigenlijk nog allemaal hartstikke jong. Corner is good. En de corner, you keep a better rhythm now. Much better. That's nice. But keep the shoulder down. Then you're good. Like this. Ja, ze kunnen eigenlijk al best wel goed schaatsen, maar ze moeten een stukje winnersmentaliteit komen. En ze moeten ook, we hebben ook gewoon hard getraind. En dat zijn ze niet zo gewend. We hebben erg veel gefietst. En dat is echt wel een omslag voor ze. Ze zijn nog wel heel gauw, dat ze de training wat minder doen. En we hebben gewoon hard getraind met ze. Echt veel uren gemaakt op de fiets. En dat is voor die sprinters, was het even omschakelen. Maar dat zijn ze uiteindelijk. Ze kunnen nu ook echt 500 meter hard. Heel veel Japanse sprinters waren soms na 300 meter al moe. Of na 250 meter. En nu kunnen ze echt tot op de streep. En kunnen ze zelfs 1000 meters goed draaien. En die 1000 meters heb je nodig op het WK Sprint natuurlijk. Toch is de verwachting niet dat in dit groepje Japanners een wereldkampioen zit. Nou, Kodaira is natuurlijk wel titelfavoriet, maar die traint niet met de landelijke ploeg. Ze rijdt nog bij haar universiteitsploeg. Dat is zeg maar wat wij de gewesten zouden noemen. Nio, bigger steps. More distance. En dus kan de aandacht van Johan de Wit naar Miho Takagi. Takagi is de groeibriljant van de Japanners, maar ze is geen sprinter. Ze is een allrounder. Sterker nog, ze doet niet alleen het WK sprint dit weekend, maar volgend weekend verdedigt ze in Calgary ook nog eens een keer haar wereldtitel allround. Ja, dat klopt. Ja. Dat is niet handig, toch? Nee, maar wij houden van schaatsen. En wij willen graag wedstrijden rijden. Zij wil graag wedstrijden rijden. Ze heeft hier echt voor gekozen. Maar hoeveel uur tijdsverschil is het tussen hier en Calgary? 8 uur. Daar hebben we al proberen we een beetje van af te snoepen nu. Dus we zijn er al wel mee bezig. Dus ze wordt later wakker? Ja, dat klopt. Maar kijk, het is... ik vind het heel mooi dat zij dit graag wil. Maar ik vind het ook wel een soort van statement naar de ISU. Ik vind dat de ISU echt een beetje de ziel en het hart voor het schaatsen eruit begint te trekken. Ik hou... Hoe bedoel je dat? Nou, mensen die snappen er helemaal niks meer van. De Wit doelt op de opbouw van het seizoen. Volgend jaar is bovendien het WK Sprint en Allround in hetzelfde weekend. Dan kan Takagi niet eens meedoen aan beide. Terwijl ze volgens haar Nederlandse coaches wel op die beide toernooien op het podium kan eindigen. En dat is dan dit weekend ook precies het doel van Dennis van der Gun en Johan de Wit. Nou, in feite komen wij hier een beetje om de echte sprinters een beetje te pesten. En te kijken of we misschien op het podium kunnen eindigen. Dus ja, we hebben nu gewoon gezegd, we doen het gewoon. En ja, go for it. Very good, Maggie. 37. De loting voor de eerste 1000 meter van het WK Sprint in Heerenveen heeft vanavond direct een mooi affiche opgeleverd. In de slotrit neemt Kai Verbeij en Pavel Kolisnikov het morgen tegen elkaar op. Dat zijn natuurlijk de twee grote favorieten voor de eindzegen. In de Eredivisie staat er voor koploper PSV een belangrijk duel op de rol. Nummer 3 Feyenoord komt zondag namelijk op bezoek. In de jacht op het kampioenschap is het voor de Eindhovenaren zaak om de Rotterdammers te verslaan. En dat gebeurt is niet evident, want de laatste weken verspeelde PSV de nodige punten. Maar volgens trainer Mark van Bommel is er geen reden tot paniek. Dan krijgen we goals tegen, zoals elke andere club in Nederland. Het is niet specifiek dat we nu onrustig worden, tegendeel. Ja, maar goed, niet onrustig worden, dat is één. Hè? En dat begrijp ik ook, waarom zou er paniek zijn? Maar hoe werkt zoiets in tactische besprekingen? Hoe behandel je dat? Nou, dan zeggen we dat we een goal tegenkregen. En dan analyseren we dat. Maar het is niet zo dat wij superveel goals tegenkrijgen, toch? Zeker niet. Dus je beschouwt het ook puur als incidenten en dat je het niet groter moet maken dan het is? Ja, maar iedere team krijgt goals tegen. Kijk, het is aan ons om meer te scoren dan dat je tegenkrijgt. De makkelijke wijsheid. Het is natuurlijk open deuren en trappen. Ja, het is niet zo dat wij specifiek nu alleen maar gaan verdedigen of daarop gaan letten. Wij doen altijd hetzelfde. En er zit karakter in deze ploeg. En zo hoort het ook, vind ik. Ja, en dat karakter, dat wordt steeds gezegd, dat is het karakter van Van Bommel. Misschien is dat wel eens vaker aan de orde gekomen. Hoe heb je dat überhaupt in deze groep gekregen? Je kan niet zeggen van nu gaan we tot het einde. Kijk, dat moet je elke dag. Zit dat in je oefeningen, zit dat in je spel. En dan is er nog steeds geen garantie dat dat gaat lukken. Maar dit is wel een elftal wat voor elkaar wil vechten. Wat de stand ook is. Of het nou 4-0 voor is, of het is 1-0 achter, of 2-0 achter, of 2-1. Ze gaan altijd. En dat is mooi als trainer om dat te signaleren dat je daar weinig aan hoeft te doen. We horen Van Bommel in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Veerkracht is dus het sleutelwoord bij PSV, maar waar draait het bij de tegenstander bij Feyenoord om? Armaan Saroglu ging op zoek naar het antwoord. Natuurlijk willen jullie winnen, elke wedstrijd die jullie spelen, maar het is natuurlijk wel een verschil in beleving hoe jullie nu die wedstrijd gaan ingaan tegen PSV, want PSV speelt om de titel. Heb je ook wel eens meegemaakt, PSV speelt om kampioen te worden. Voor jullie staat de belangrijkste wedstrijd een paar dagen later op het programma. Hoe zorg je er nou voor dat je spelers het veld ingaan met ook echt dat intrinsieke gevoel, echt de motivatie die ze bij PSV ook hebben om te winnen? Nou, ik denk dat sowieso altijd in je moet zitten. Ongeacht tegen wie je speelt. Ook zondag tegen een tegenstander wat je zegt, wat vol voor het kampioenschap gaat. In strijd samen met Ajax. Dus elk puntverlies van PSV is voor PSV ook natuurlijk nadelig. Dus die zullen er vol voor gaan. En ik denk dat we dat ook daarvan kunnen profiteren, dat PSV moet. Waarbij ze misschien ook ruimtes aan ons zullen laten waarvan we kunnen profiteren. En als, ja, ik denk dat we dit seizoen zowel uit als thuis bewezen hebben dat we dat tegen PSV kunnen. Ja, als jij nou besluit om bepaalde spelers met kleine pijntjes of die net niet fris genoeg zijn om ze te sparen, dan zou je als trainer misschien ook een signaal afgeven aan je spelers. Zo van, Ajax is belangrijk. Is dat een overweging van jou om juist toch ook je sterkste elftal op te stellen, ook al is niet iedereen 100% fris? Nou, dat denk ik niet. Het gaat natuurlijk altijd het beste elftal wat je op voor die wedstrijd probeert op te stellen. En het kan ook weer vertrouwen geven aan andere spelers. Ja, maar je wil Robin tegen Ajax opstellen. Toch? Dat is, lijkt mij heel belangrijk. Ja, zoals ik al zei, het wordt een hele belangrijke week voor ons. Dus we zullen daar ook het beste van maken. Was getekend trainer Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord is dus bezig met PSV en de halve finale in de KNVB-beker tegen Ajax van volgende week. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is hier om 11:01 met het NOS Journaal. De leider van de afdeling Geleen van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. In het clubhuis in Geleen werd een Kalasjnikov gevonden waarmee was geschoten. Politiebond NPB roept leden op 18 maart naar Den Haag te rijden met 66 km per uur. 66 is de pensioengerechtigde leeftijd die de bonden graag willen. Politie, douane, defensie en andere hulpdiensten gaan op 18 maart weer actie voeren tegen het pensioenbeleid in Den Haag. In Algerije zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen president Bouteflika. Die wil nog een termijn als president, terwijl de demonstranten hem nu al niet geschikt vinden. Hij is 81, verzwakt door een beroerte en de afgelopen jaren ook maar een paar keer in het openbaar gezien. En Nune gaat definitief niet fuseren met de gemeente Eindhoven. Er was een burgerinitiatief gestart van Nune voor stemming in provinciale staten om te stoppen met het fusieproces. De provincie begon jaren geleden een onderzoek naar fusie vanwege bestuurlijke problemen in Nune. In de gemeenteraad werden bijvoorbeeld familieruzies uitgevochten. Langs de lijn en omstreken. Het laatste half uurtje van langs de lijn en omstreken. Het is Hommeles bij de amateurclub Argon, uitkomend in de eerste klasse. De trainer Ron van Niekerk zou in de wedstrijd tegen WVHEDW discriminerende opmerkingen tegen de tegenstander hebben gemaakt. Eerst wilden 5 spelers niet meer met de trainer werken en vanavond heeft de hele spelersgroep het vertrouwen in de trainer opgezegd. Voorzitter Ton Goedemoet, goedenavond. Goedenavond. Ja, je wil met je club graag in het nieuws komen, maar niet op deze manier, denk ik. Zeker niet. Hoe reageert u op al die commotie? Onze reputatie die we met zorg hebben opgebouwd door de jaren heen, dus blij word ik hier niet van. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe reageert u op het nieuws? Nou ja, er is een statement door ons afgelegd als bestuur op de site. Dat heeft iedereen kunnen lezen. Er is een update nadien over verschenen, waarin dus nu ook de totale groep, de spelersgroep, te kennen heeft gegeven niet verder te willen gaan met de trainer. Dus dat is weer een nieuw inzicht. Daar zullen we ons morgen als bestuur over buigen. We spelen morgen normaal tegen Roda. En ik hoop dat iedereen gemotiveerd weer aan de bak gaat. Maar Ron van Niekerk is ziek thuis. Die is er ontdaan door de hele situatie. Het is naar mijn mening geëscaleerd. Er zijn spelers die, en ik kan me niet aan die indruk onttrekken, dat ze de media kiezen om een gram te halen, om het zo maar te zeggen. Dat ik ben ook blij dat ik de gelegenheid krijg om wederhoor te plegen op de zaken die nu door de pers naar voren worden gehaald. Ik weet niet of jullie het artikel in het AD hebben gelezen. Maar goed, staat ja, zeker. Maar laten we de zaak even voor de mensen die er dus niet het AD hebben gelezen, even de zaak even rustig op een rijtje zetten. Ik heb de wedstrijd tegen waar het over gaat, tegen WVHEDW, heb ik gezien. Op een gegeven moment is er een situatie waarbij een bal wordt teruggespeeld naar de keeper. Dat gebeurt nogal hoog. En dan hoor je de trainer ook zeggen, viezerik. En daarna schijnt er nog veel meer gezegd te zijn. Wat is er daarna allemaal gebeurd? Ik moet zeggen, de uitzending is bijzonder slecht. Ik versta je amper wat je vraagt. Wat is er gebeurd zaterdag? Nou, zaterdag, laat ik zeggen waar het om draait, gaat het om een aantal domme uitspattingen van de trainer in kwestie, van ons, richting de tegenstander. En die zijn erg ongelukkig geweest en dat bagatelliseer ik zeker niet. Daar hebben we afstand genomen, daar hebben wij goed met elkaar over van gedachten gewisseld. We hebben hem een reprimandum gegeven, we hebben hem bericht, zoals dat heet. Er zitten consequenties aan vast, die hang ik nu nog niet aan de klok. Maar goed, wat daar gebeurd is, is kan niet door de beugel. En daar schaamt hij zich diep voor. Heeft daarvoor zijn excuses gemaakt aan HRNDV. Maar ook aan de spelersgroep. We hebben daarna met de spelersgroep gezeten. Met de begeleiders en de trainer erbij. Dus we hadden de indruk van, we hebben even radiostilte. Maar nu, de laatste ontwikkeling is dan toch dat de spelersgroep besloten hebben om niet meer onder deze trainer te willen werken. Dus dient zich een nieuw probleem aan. Ja. Zeker. Voor ik daar nog even op doorga, we hebben inderdaad ook een speler gesproken. Die heeft inderdaad ook inderdaad gezegd dat hij daar verder geen commentaar op had. Maar hij heeft wel heeft gezegd dat er inderdaad wat gezegd is. Dat beaamt u ook. Hij heeft ook gezegd dat het niet de eerste keer is. Het is op de training al eens een keer eerder voorgekomen. Wist u daarvan? Nou, dat is een goeie dat je dat aanhaalt, want dat is bijzonder. 3 weken geleden hebben wij een evaluatie gemaakt met de spelersgroep en de technische commissie over het functioneren van de trainer. En iedereen was zum himmeljauchzend, om het zo maar te noemen. En nu na 2,5 week is iedereen zum tode betrübt. Dus het kan snel verkeren. En nu naar voren komt dat er dus dit soort signalen zijn geweest in het verleden, hebben wij ons de vraag gesteld aan deze spelers: waarom zijn jullie dan niet bij ons gekomen? Want voor ons is dat volslagen nieuw. En wat was het antwoord? Ja, dat bleef in het midden. Dus nogmaals, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er met een bepaalde passie een negatieve situatie wordt verondersteld te maken met gebruikmaking van de pers. Snapt u dat, dat er mensen zijn die horen van, er is daar een trainer die discriminerende opmerkingen heeft gemaakt en het bestuur geeft hem een reprimande? Die had die trainer gewoon op straat moeten zetten. Een beetje wat de spelers dus nu eigenlijk ook zeggen. Er zijn ook donkere spelers bij die zeggen, ja, ik kan met goed verzoen nu niet meer onder deze man voetballen. Heeft u daar begrip voor of denkt u dat er andere krachten inderdaad spelen? Nou ja, wat ik al zo zei, ik kan me daar niet aan onttrekken, aan die indruk. Kijk, wat er gezegd is, is absoluut niet toelaatbaar en onacceptabel. Daar hebben wij voldoende met elkaar over gesproken. Maar we zijn van mening dat de trainer een tweede kans verdient. In die optiek is, zijn wij verbleven. Ja. Nou, nu ligt er een ander plaatje, dus daar moeten we ons weer opnieuw over beraden hoe het vervolg is. Ja. U denkt dat er een dubbele agenda bij de spelersgroep is op een of andere manier, hoor ik in uw woorden min of meer. Nou ja, dat mag je tussen mijn regels door wel lezen, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, als ze zich 3 weken geleden nog volledig positief hebben uitgelaten over die trainer, en nu ineens, ja, goed, ik bagatelliseer niet wat er gebeurd is. Daar zijn dingen nogmaals geroepen. Niemand heeft ze overigens, ik althans niet, ik stond ook achter die dugout. Ik heb het niet gehoord wat er precies gezegd werd. Ik zag wel aan de manier waarop er geconverseerd wordt met de trainer van de tegenpartij dat dat niet door de beugel komt. Maar wat er precies gezegd is, is mij ontgaan. Maar dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar het heeft nu zo'n vlucht genomen met de pers erbij dat het, ja, naar mijn mening een beetje geëscaleerd is. Ja. Zonder de zaak af te doen als niet relevant. Zeker niet. Wij trekken daar onze les uit. Maar ik ben bang dat de reputatie van Argon op deze manier ernstig schaadt. En ik hoop dat die spelers zich dat realiseren. Nou, zou u morgen moeten voetballen tegen Roda 46? Ik heb begrepen, maar ik weet niet of dat klopt, dat er uitstel was aangevraagd bij de KNVB voor dat duel. Ja, klopt. We hebben geprobeerd, gezien de situatie, daar uitstel voor te krijgen. Maar is niet gehonoreerd, begrijp ik van u nu? Nee. Dus dat is de vraag. Wie zit op de bank voor de hoofdtrainer. Ja, maar het is veel belangrijker. Wie gaat er spelen? Wie gaat er spelen? Want er zijn geen spelers. Nou, we hebben nog voldoende in die selectie over om er een goed elftal neer te zetten, hoor. Oh, toch wel? Ja hoor, no problem. Oh, ik dacht dat de hele selectie had gezegd, ik wil niet meer de hele spelersgroep, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is de laatste update, dat vertelde ik u in het begin van de uitzending. De laatste update is dat de selectie dat te kennen heeft gegeven. Maar dat betekent, morgen is die trainer er niet, dus ze gaan gewoon aan de bak, voor zover ik weet. Oké, dat is inderdaad. Het verhaal wordt wel steeds mooier op deze manier. Dus de trainer is er morgen niet. En dan hebben de spelers gezegd, dan komen wij, nou ja, dan komen wij gewoon dat voetballen. Weet ik niet of ze. Ja, nou goed, dat de trainer er niet is, dat is vanwege het feit dat hij gewoon ziek thuis is. Ja. En zeer ontdaan is over de hele situatie zoals die is ontstaan. En ik begrijp dat heel goed. Dus het feit dat hij zich ziek gemeld heeft, dat kan ik mij goed voorstellen. En ons geeft het de gelegenheid om een beetje stoom weg te nemen. En we hebben direct 2 weken vrij de gelegenheid te krijgen om alles rustig op een rijtje te zetten. En als bestuur van Argo de juiste maatregelen te treffen. Oké. Okay. Nou, ik wens u morgen heel veel sterkte in het managen van deze situatie met name. Dank u vriendelijk dat u even aan de telefoon wilde komen. Voorzitter Ton, ja, Goedemoed van Argo. Prima, tot uw dienst. Goedenavond. Wat een toestand. Ja, to say the least. De eerste divisie op vrijdagavond. Het is een traditie die zo Volendams is als het maar zijn kan. Heen en weer. De eerste divisie. Heen en weer. Vermeijer is de man die de Graafschap naar de eredivisie schiet. En heel veel verdriet op het kasteel. Go Eagles gaat naar de eredivisie. Den Bosch degradeert. Elke vrijdag op NPO Radio 1. Telstar tegen Jong Ajax. Dat is de wedstrijd waar Ragnar Niemeyer naartoe is gegaan. Telstar bivakkeert in de kelder, zoals we dat noemen van de eerste divisie. Maar Ragnar, vorig jaar was dat heel anders. Ja, dat klopt. Ja, we hebben de top van de ranglijst met FC Twente bovenaan eventjes losgelaten voor toch een beetje de ellende van Telstar eigenlijk in de marge. Vorig jaar de nummer 6, nu de nummer 16. Al 4 wedstrijden niet meer gescoord door Telstar. Ploeg is iets van 45, 50 doelpunten kwijtgeraakt. Het wil maar niet vlotten. Sinds 4 november niet meer thuis gewonnen. Sinds 10 december, dat was de allerlaatste overwinning. Dat was een uitwedstrijd bij Jong AZ. Ja, het kan verkeren. Vorig jaar halve finale gespeeld. Telstar van de play-offs. Bij de Graafschap nog een grote kans aan het einde van de wedstrijd voor Mo Hamdaoui. Was hij erin gegaan, ja, dan hadden ze in de finale gestaan tegen Almere City. Maar nu, ja, dit jaar loopt het niet. De goede spelers zijn vertrokken. Het is allemaal anders. Het is één bak ellende eigenlijk de laatste maanden. Ja, we gaan je zo nog horen met voorzitter Pieter de Waad over die verschillen met vorig jaar. Maar even de wedstrijd van vanavond. Je zei het al, Telstar staat dus nu 16e. Wat voor wedstrijd heb je dan vanavond gezien? Nou, Jong Ajax kwam op bezoek, dat is de nummer 10 van de ranglijst. Ja, je kunt niet zeggen dat Telstar geen kansen heeft gekregen. Aan de andere kant, in de eerste helft van de wedstrijd krijgt Jong Ajax met een goede ploeg vanavond. Met bijvoorbeeld Tjerny, met Per Schuurs. Ook een paar dotten van kansen voor een lege doel. Wat dat betreft werd Telstar in leven gehouden, zo was het ook. En ik sprak met de aanvoerder van Telstar, bezig aan zijn 13e seizoen. Frank Korpers, hoekenspeler hier uit de buurt. Ja, hij wordt gek natuurlijk van al die nederlagen op een rij moet staan. Steeds de boel weer oplappen. Ja, hij vindt dat er vandaag 3 punten hadden moeten worden gepakt door zijn ploeg Telstar. Het had wel gemoeten, denk ik. Ik denk dat we tot die 1-0 een paar verschrikkelijk goede kansen krijgen. Maar hij ziet ondaan die bal nog die paal door midden. Geweldige kans. Ja, dan moeten we gewoon een goal maken en dan krijgen we bij ons... dat is die voetbalwet, hè? Die ken je. Ja, aan de andere kant, jullie worden ook met een paar ballen voor open doel... die er niet in gaan, in leven gehouden in de eerste helft, hè? Oh, absoluut, absoluut. We hebben wel kansen tegen gehad natuurlijk. Maar voor ons zou het een keer goed zijn als we die bal zelf een keer binnen schieten. Deze ploeg heeft het op dit moment lastig. Ja, want je hebt in 2019 nog niet gewonnen. Sinds november niet meer thuis. Wat doet dat met een mens? Nou ja, iedereen voetbalt om te winnen. Zolang dat uitblijft en... zelfs de doelpunt uitblijven, dan gaat het knagen. En het is nog geen issue hoor, daar gaat het niet om. Maar. Hoorde iemand zeggen, 7 uur niet gescoord? Ik moet heel eerlijk zeggen, daar houd ik niet bij. Maar als je het zo zegt, dan wordt het misschien nog wel even een beetje pijnlijker. Het is nog geen issue. Maar we moeten wel een keer gaan winnen, want zo gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Heb je dan de moed dat het weer gaat lukken, dat dat weer goed komt? Je kan me voorstellen dat het zo hard binnenkomt allemaal als je het vorig jaar hebt meegemaakt. Ja, dat doet het wel meer pijn dan daarvoor, moet ik eerlijk zeggen. Want succes smaakt wel heerlijk. Het went ook snel, heb ik begrepen. Ongelooflijk snel, ja. Dat is het leukste wat er is. Een volle bak, mensen waren enthousiast. En ik woon hier in de buurt, dus ik krijg alles mee. En dat is iets wat de club verdient, echt al dat harde werk hier. Hoe hou je de moed erin? Als captain ook? Het heeft geen zin om met je kop naar beneden die kleedkamer straks weer in te lopen. Want er zitten de jongens echt helemaal doorheen. Die hebben we vorig jaar gezien. Maar je bent maanden niet. Hoe pep je het elke keer samen met Mike Snoei, je trainer, weer op? Ja, daar hebben we gelukkig wat meer voor, hoor, die dat doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het wordt wel steeds moeilijker. Als je 1, 2, 3 keer verliest, dan kan dat nog wel recht breien. Maar ja, de laatste tijd moeten de jongens steeds weer oprapen. En dat gaat steeds langer duren. Maar ook dit hoort bij het leerproces van een aantal jonge jongens. En daar moeten we doorheen. En zelfs ik als oude jongen moet daar ook weer doorheen. Want voor mij is het minstens even vervelend. Ja, Ragnar, een hoop jonge jongens hoor ik al zeggen. Misschien een van de dingen die veranderd is dit seizoen. Wat is er nog meer veranderd? Waar is het nog meer aan te merken dat het minder is? Nou, de doelpunten zijn verdwenen, maar de kwaliteitsspelers zijn ook allemaal weg. Vandaag waren er wat problemen achterin, maar de problemen zitten bij het vertrek van Mo Hamdaoui, Jerdy Schouten, Rodi de Boer, goede keeper die bij AZ snel geblesseerd is geraakt. Maar ook Melvin Platje maakte 14 doelpunten. En niet te vergeten, Andrea Novakovic, Amerikaans international geworden hier. Goede spits bij Fortuna Sittard. Ja, ze gaan allemaal naar de Eredivisie, de een naar de Graafschap, de ander naar AZ, naar Excelsior, noem het allemaal maar op. En met name Jerdy Schouten is natuurlijk iemand die bij de top 3 gewoon in het vizier is. Ja, als je die spelers niet vervangt, dan kom je in de problemen. Zo simpel is het maar. Het is een simpel verhaal. Ze maken allemaal indruk in de Eredivisie nu. Ik genoot van die Schouten. Jerdy Schouten. Daar heeft iedereen het over. Novakovic, doelpunt! Fortuna komt op 1-1. En dan is er de goal van Jerdy Schouten. En dan komt die bal bij Novakovic. Vorig jaar zo trefzeker bij Telstar. Ja, toen daar een beetje uitzichtloos. Toen gekozen voor Telstar. Om daar te gaan voetballen. Terug even naar Osman, de beste man van de eerste helft. Weer een schot van die prachtige middenvelder van Heracles. Schitterende goal van Heracles van Mohamed Osman. Maar deze kan zeker hoger op. Echt qua voetbal is hij echt heel erg goed. We hebben een bandje even laten horen met wat, wat spelers die nu furoren maken in de Eredivisie. Nou, ik weet dat we in dat bandje eindigen met Jerdy Schouten. Mm. Ja, hoe, en dan komt de vraag. Hoe volg jij nu Jerdy Schouten? Nee, hoe die het nu doet? Natuurlijk op enige afstand. Hè. Zondagavond kijk ik naar de samenvatting. En af en toe sturen we elkaar een appie. Hij is hier ook nog wel een paar wedstrijden wezen kijken. Dus ja, op afstand. Dat en met heel veel plezier natuurlijk. Hè. Dat is dan toch een gozer. Die heeft een jaar bij ons gespeeld. Wordt nu genoemd en geroemd. Ja, dat is leuk. Gaan jullie er ook nog iets aan overhouden? Hebben jullie er iets aan? Als Excelsior hem verkoopt, dan kunnen wij een nieuw stadion bouwen. Dus daar hebben we nog wel wat aan. Ja. Je kunt niet wachten tot het zover is. En de berichten wat dat betreft, die lijken goed. Want ja, de top 3 wordt genoemd. Ja. Nou, af en toe hebben Ferry en ik ook nog wel eens contact. En ik moet zeggen dat Ferry is rustiger dan ik. Nou, dat is de directeur van Excelsior, hè? Ja, hoe moet je dat dan zien? Want is er dan een bepaalde trots? Of hebben jullie daar nauwelijks een aandeel in gehad? En zeker jij als directeur, hoe moet je dat bekijken? De factor geluk speelt daar gewoon een belangrijke rol. En volgens mij de eerste 3-4 maanden lukte het nog ineens met hem in de selectie. Want hij kwam ook terug uit een blessure. Maar is vervolgens groeien heen gegaan. En manifesteert zich nu geweldig in de Eredivisie. En wij hebben een heel leuk jaar met hem gehad. Want behalve dat het een goede voetballer is, is het ook een hele leuke vent. En dat vinden we hier ook belangrijk. Wat is het gevoel als je nu hier bijna voorjaar zit en de klok een jaar terugdraait? Het verschil is gigantisch. Hoe gaan jullie daar hier mee om? Nou ja, we praten elkaar moed in en we blijven dromen. Ja, en succes went zo snel dat het is gewoon een, om het plat te zeggen, een kutjaar. In vergelijking met het afgelopen seizoen. Want in de halve finales van de play-offs redden jullie het uiteindelijk net niet op bezoek bij de Graafschap. Ja. Je had ze hier misschien thuis al de definitieve tik kunnen geven. Ja. Hoe dicht zijn jullie toen voor je gevoel bij de Eredivisie geweest? Nou, echt heel dicht. En daar hebben we natuurlijk ook nog regelmatig over van potverdomme. Dat echt weinig gescheeld. Of je had nu in de schoenen van Emmen gestaan, bijvoorbeeld. Of van Fortuna. Hadden we maar. Ik heb ook wel eens het idee gehad dat jij vorig jaar ook wel eens zei, gekscherend, van het zou beter zijn van niet. Maar achteraf had je niet moeten zeggen, dit moeten we dit jaar doen met deze goede ploeg. Ja, achteraf had ik dat zo moeten doen. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Ja. Wat maakt het uit? Nou ja, weet je, op een gegeven moment zeg je dat soort dingen met in het achterhoofd van één, ik wil rust creëren binnen de organisatie. En twee, wil ik de omgeving er niet mee omvallen. En als je het over de omgeving hebt, dan heb je het over de directe omgeving. En we zitten hier midden in een woonwijk. En achteraf moet je gewoon vaststellen van, weet je, dat zorgt dan wel allemaal voor zichzelf. Je kan veel beter meegaan in die euforie. En de druk opvoeren in plaats van de druk wegnemen. Dat is een mooie bekentenis. Hoe zijn jullie dan nu dit seizoen ingegaan? Als je 5-6 hele belangrijke spelers naar de Eredivisie hebt zien vertrekken, dan zou je zeggen, leg de blauwdruk van een jaar eerder erbovenop en dan lukt het nog een keer. Waarom is dat zo moeilijk gebleken? Nou, uiteindelijk, hè, dan kijk je natuurlijk terug in de winterstop naar aanvang seizoen en hoe je dat bent aangevlogen en hoe je dat allemaal hebt aangepakt. En op het moment dat je daarmee bezig bent, dachten we echt van, nou, we hebben gewoon een ploeg die is beter dan afgelopen seizoen. En dat is er op een of andere manier niet uitgekomen. En daar liggen verschillende dingen aan ten grondslag. En een van de belangrijkste factoren vind ik dat we hebben een ongelukkige hand gehad, waar we het afgelopen seizoen wel een gelukkige hand hebben gehad. Al dus Pieter de Waard, directeur van Telstar. Ragnar, nog even naar jou. Is er nog verder wat spannends gebeurd op de andere velden in de Eredivisie vanavond? Zeker, ja, treurig verhalen van de voorzitter. Maar de andere uitslagen, ja, Twente, dat blijft maar winnen. In de 95e minuut tegen FC Eindhoven een penalty door Aitor benut. Twente-Eindhoven wordt 1-0. Jong PSV tegen Rode JC 2-2. NEC haalt dus ouderwets uit, zou je bijna zeggen, tegen Almere City. Dat wordt in Nijmegen 5-0. Veel doelpunten bij RKC tegen Volendam 3-3. Den Bosch is het scoren en het winnen verleerd. Gaat op eigen veld onderuit tegen MVV. Dat wordt 1-2 voor de ploeg uit Limburg. Cambuur tegen Dordrecht wordt 1-3. Is nog gestaakt geweest toen Dordrecht een penalty kreeg. Supporters waren boos, gooiden bekers bier de 16 meter in. Ja, één bak ellende. Sparta Eagles op zondag en maandag Jong Utrecht tegen Top Os. Twente bovenaan met 59 punten. Met Den Bosch daarachter op 48 punten. En in de periode Twente bovenaan een MVV tweede. Op 2 punten achterstand van FC Twente. Goed, dankjewel Ragnar. Even terug nog naar VVV tegen Heracles Almelo 0-1. Even kijken of er nog nieuws is over Promes, die per brancard van het veld werd gedragen richting het ziekenhuis. VVV-trainer Maurie Stijn wilde er niet veel over kwijt na afloop. We hebben net intern gesproken ook met de dokter. En nou, die heeft ook aangegeven wat er aan de hand is, maar dat we daar ja, in verband ook met de privacy niks over mogen zeggen. Maar het is in ieder geval niet best. Aldus. De trainer. Ja. We bespraken het nieuws van de afgelopen week vanavond in ons nieuwsforum. En aan het eind van deze uitzending en van deze week blikt Diederik Smit ook nog even terug. Ja, we blikken terug op de week. En het was een slechte week voor de Nederlandse voetbaltrainers in het buitenland. Want Peter Bos werd uitgeschakeld met Bayer Leverkusen in de Europa League. Marcel Keizer werd uitgeschakeld met Sporting Lissabon. En vannacht werd Frank de Boer uitgeschakeld met Atlanta United in de Noord-Amerikaanse Champions League. Eerder deze week werd Jaco Streefkerk uitgeschakeld met de Peruviaanse Lima Legends in de Copa Libertadores. Jeroen Bovenkamp ging onderuit met FC Kathmandu in het Nepalese bekertoernooi. Arno Gelijnsen werd met Atletico Kinshasa uit het Afrikaanse UEFA Cup toernooi geknikkerd. En Hans van Zundert verloor met Waku Waku 67 op Tahiti in de Oceanië Trophy. Ook voor Leo Dekker was het een slechte week. Hij verloor met zijn ploeg de Stunning Penguins en is uitgeschakeld in de Antarctica Cup. Kortom, een belabberde week voor het Nederlandse trainersgilde. Dankjewel, Diederik Smit. Zometeen aan het oog met Simone Wijmans. Ja, en wij zeggen nog een hele fijne avond. Ja, en een prettig weekend. Doeg. Doeg, doeg. Live Sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Toornstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 2:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen.